Şimdi zaman ifade eden başka sözcükler dinleyeceksiniz. اليوم bugün الغد yarın أمس dün بعد الغد öbür gün yarından sonra أمس الأول önceki gün قبل ثلاثة أيام üç gün önce بعد أربعة أيام dört gün sonra Şimdi satın almak istediğiniz eşyaların fiyatlarını nasıl soracağınızı öğreneceksiniz. Örnek cümleleri dinleyin. التذكرة بكم؟ Bilet fiyatı ne kadar? هذا بكم؟ Bu ne kadar? Bu kaça? هذا بخمس دراهم. Bu beş dirhem. بكم تلك المجلة؟ Şu dergi ne kadar? هي بدينار واحد. O bir dinar.